υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός. Και χιλιάδες φίλοι όλοι στο Βενσερέμος. Ζήτω λένε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μεγάλε και τρανέ. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Νέος ύμνος, θυμίζει λίγο τον ύμνο του Παναθηναϊκού, αλλά δεν είναι ο ύμνος του Παναθηναϊκού, είναι ο ύμνος του ΣΥΡΙΖΑ και είναι προσαρμοσμένος σύμφωνα με τα χθεσινά και το θέμα που συζητούμε όλοι, τον διαχωρισμό, αυτός κι αν είναι διαχωρισμός, ό,τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που πιάνει μια λέξη και εφαρμόζει το ακριβώς αντίθετό της. Είναι μοναδικό στην ιστορία την ελληνική σίγουρα. Την ιστορία της νοημοσύνης σίγουρα, αν υπάρχει τέτοια ιστορία, μάλλον υπάρχει, της λογικής και του σύμπαντος και του γαλαξία γενικότερα. Οπότε έχουμε διαχωρισμό, με βάση αυτό θα πάμε σήμερα, έχουμε και άλλα, δεν έχουμε μόνο αυτό, αλλά να κρατήσουμε αυτόν τον ύμνο τον εκκλησιαστικό, θα το λένε από εδώ και πέρα οι φίλοι ΣΥΡΙΖΕΙ, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ταιριάζει περισσότερο στο προφίλ που έχει φτιαχτεί και έχει καταντήσει το κόμμα πια. Ο Βορύδης έχει δίκιο, εμείς αυτό έχουμε να πούμε. Μας τα έλεγε χθες ότι δεν θα γιορτάσουμε Χριστούγεννα, ότι θα αποκαθοληθεί ο Σταυρός, δεν θα έχουμε τις εικόνες και για του λόγου του αληθές μεταδίδουμε τι δεν μεταδόθηκε χθες από το διάγγελμα Τσίπρα Ιερώνυμου. Κοινό ανακοινωθέν λοιπόν πολιτείας Εκκλησίας περί επικείμενης αποκαθήλωσης των ιστορικών συμβόλων του Σταυρού από την ελληνική σημαία και από τα εθνικά μας σύμβολα. Αυτό και τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο από αυτό. Ανακοινωθέν λοιπόν πολιτείας Εκκλησίας περί επικείμενης αποκαθήλωσης του Σταυρού από την ελληνική σημαία και από τα εθνικά μας σύμβολα. Όμως, εγώ κάνω το σταυρό μου. Α, σας το έχω πει, ρε παιδιά, 100 φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε άμα κάνω το σταυρό μου. Περί επικείμενης αποκαθήλωσης του σταυρού από την ελληνική σημαία και από τα εθνικά μας σύμβολα. Ορίστε, το είπε καθαρά, είναι το διάγγελμα, βάλαμε από κάτω μια μουσική. Το λες και ψαλμωδία, αλλά είναι η χοροδία του Κόκκινου Στρατού, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τον σύντροφο Τζερόνιμο διαλέξαν τη χθεσινή μέρα και ως απόϊχο τη σημερινή να ανακοινώσουν το διαχωρισμό, αυτό το άκρος αριστερό μέτρο, έτσι όπως το κάναν κιόλας, το διαχωρισμό Εκκλησίας Κράτους, γιατί πριν 101 χρόνια σαν σήμερα ήταν η Οκτωβριανή Επανάσταση. Σύμφωνα με τις προσαρμογές των ημερολογίων, έχουμε αποφασίσει σήμερα να τη γιορτάζουμε. Οπότε πέρυσι τα 100 χρόνια, το 17, φέτος είμαστε 101 χρόνια. Οπότε δεν είναι τυχαίο ότι έχουν ταιριάξει. Το σκέφτηκε σίγουρα ο Αλέξης όλο αυτό, το πιο αριστερό μέτρο που θα μπορούσε, επαναστατικό μέτρο να κάνει. Και γι' αυτό σήμερα ακούμε και λίγο Κόκκινο Στρατό, για να θυμόμαστε τα σοβαρά και να γελάμε με τα αστεία και τα σημερινά. Να, ένα αστείο σημερινό, ότι οι παπάδες δεν θα πληρώνονται πια από το δημόσιο, αλλά θα πληρώνονται από το δημόσιο. Το ελληνικό δημόσιο και η Εκκλησία αναγνωρίζουν ότι οι κληρικοί δεν θα νοούνται στο εξής ως δημόσιοι υπάλληλοι και ως εκ τούτου διαγράφονται από την ενιαία αρχή πληρωμών. Μπράβο! Το ελληνικό δημόσιο δεσμεύεται ότι θα καταβάλει ετησίως στην Εκκλησία με μορφή επιδότησης ποσό αντίστοιχο με το σημερινό κόστος μισθοδοσίας των ενεργεία ιερέων, το οποίο θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις μισθολογικές μεταβολές του ελληνικού δημοσίου. Μπράβο! Τι ατσίδα είσαι εσύ ρε παιδάκι μου. Τι αητός χρυσοφτέργος είσαι εσύ. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Εγώ δεν είμαι πολίτης αυτού του κράτους. Εγώ είμαι άθεος. Ο Βορύδης που χτες μας έλεγε ότι δεν θα έχουμε εικόνες και δεν θα έχουμε σταυρούς και δεν θα έχουμε Χριστούγεννα, κουραμπιές, μελομακάρουνα, κάλαντα και όλα τα κεφάτνες, τώρα εδώ δηλώνει ότι είναι άθεος. Άλλαξε αμέσως. Συμβαίνει αυτό στα κόμματα, στους μεγάλους ηγέτες, στους πολιτικούς με τεράστια στόφα. Δεν είναι μόνο ότι διαχωρίζεται το κράτος από την Εκκλησία, έτσι όπως το περιέγραψαν χθες το βράδυ και το είδαμε όλοι. Είναι ότι τώρα που διαχωρίζεται, τώρα τα γυρίζει το Μαξίμου και γίνονται πιο χριστιανοί από ό,τι ήταν πριν. Όχι ότι είχαμε δείγματα ότι δεν είναι χριστιανοί πριν, τεμενάδες πάνω στους και κάτω στους και κάτω από τους Μητροπολίτες. Στον Αρχιεπίσκοπο η πρώτη επίσκεψη, παρά λίγο να έστελνε την κυβέρνηση επειδή ο Καμένος είχε πει τότε θα τους διώξετε όλους κτλ. Έφυγε ο Φίλης επειδή είχε συγκρουστεί, σε εισαγωγικά η λέξη, με την Εκκλησία, αλλά όλα αυτά ήταν πολιτική περιγραφή της κατάστασης. Τώρα έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο, πήραμε τηλέφωνο στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχετε συνδεθεί με το Μέγαρο Μαξίμου. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός της χώρας συνομιλεί με το Θεό. Παρακαλώ, περιμένετε. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Είστε συνδεδεμένος με το Μέγαρο Μαξίμου. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός ακούει καμπάνες. Παρακαλώ, περιμένετε. Είστε συνδεδεμένος με το Μέγαρο Μαξίμου. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός της χώρας συνομιλεί και με το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό επικοινωνήστε μαζί μας αύριο. Αυτά λοιπόν, αριστεροί παραμένουν αριστεροί στην ψυχή. Το λέει και το πρωτοσέλιδο της Αυγής σήμερα. Απευθύνεται σε πολύ συγκεκριμένο κοινό. Αλλά το θολώνουν και αυτοί λίγο, γιατί καλή αριστερά. Αλλά αν υπάρχει και το άλλο, και υπάρχει και κόλαση, έχει να γίνει κόλαση εκεί πάνω. Οπότε παίρνουν από τώρα τα μέτρα τους. Δεν ξέρω τι θα γίνει, πώς θα διαχωριστεί, που δεν θα διαχωριστεί. Όλα θα είναι κανονικά όπως τα ξέρουμε. Θα πληρώνουμε κανονικά 190 τόσα εκατομμύρια για μισθοδοσίες. Απλά αλλάζει το ταμείο και πώς θα παίρνονται οι μισθοί. Λεπτομέρεια δηλαδή. Αλλά μπορεί να γίνει κάτι πιο σοβαρό. Υπάρχει στο στόχαστρο και στο στόχο μέσα στη στρατηγική να συμβεί κάτι πιο σοβαρό. Όλα αυτά έρχεται να τα ανατρέψει ο Παπαφλέσσας Λεβέντης. Άρα πάνε να ξεδοντιάσουν την πίστη. Χαμένη. Εκεί θα αντιδράσει ένας κεντρών σε αυτό. Εσείς ας είναι όλη η ιεραρχία. Θα είστε αντίθετος. Ας είναι όλη η ιεραρχία με τον Τσίπρα. Θα είστε αντίθετος εσείς. Όλη η ιεραρχία να είναι με τον Τσίπρα. Εγώ αν πάνε να ξεδοντιάσουν την πίστη του Έλληνα που είναι μες στην ψυχή του, θα αντισταθώ με πείτε όχι. Θα πείτε όχι. Γιατί ο Παπαφλέσσας πολέμησε, όχι ο Τσίπρας. Σε Θεό και σε πατρίδα σας ξορκίζω. Ή να νικήσουμε ή να πεθάνουμε κάτω από τη σημαία του Χριστού. Εγώ έχω διατελέσει και κατηχητής, να ξέρετε. Mm-hmm. Κατηχητής στο κατηχητικό, στο κατηχητικό και μέχρι το όλο το Πολυτεχνείο. Mm-hmm. Έκανα κατηχητικό σχολείο. Mm-hmm. Έχει διατελέσει κατηχητής. Χθες μας έλεγε ότι έχει κάνει και στην αριστερά, όλα τα έχει κάνει μέχρι να πάει στο Πολυτεχνείο. Μετά είναι ο Βασίλης Λεβέντης που γνωρίζουμε και ξέρουμε όλοι. Διαχωρισμός λοιπόν, δεν υπάρχει διαχωρισμός. Αν θέλουμε να μιλάμε κανονικά, όλοι μιλάμε, όλοι το ξέρουμε. Για άλλη μια φορά παρακολουθούμε μια τεράστια κοροϊδία από αυτή την κυβέρνηση που την κάνει και με χαζό τρόπο. Εξόφθαλμα όλα τα πάντα. Το ακραίο παράδειγμα, το κορυφαίο μάλλον παράδειγμα, είναι αυτό ότι οι ιερείς δεν θα ανήκουν στο δημόσιο, αλλά θα πληρώνονται από το δημόσιο. Αυτό το κάνει με πολύ μεγάλη επιτυχία δεκαετίες τώρα η οικογένεια Μητσοτάκη. Αυτό το κάνει με πολύ μεγάλη επιτυχία μεγάλο κομμάτι του επιχειρηματικού κόσμου. Και αυτό το κάνει με πολύ μεγάλη επιτυχία μεγάλο κομμάτι του τηλεοπτικού επιχειρηματικού κόσμου. Δεν ανήκουν στο δημόσιο, αλλά πληρώνονται από όλους εμάς με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και το κάνουν. Και πληρώνονται και θα συνεχίσουν από ό,τι φαίνεται να το κάνουν. Μέσα σε όλα αυτά βγαίνει και ο Κοτζιάς χτες βράδυ, μιλάει για το Σόρος. Στις 20 του Σεπτέμβρη υπήρξε μια ανακοίνωση από τον κύριο Πρωθυπουργό, όταν συνέλεσε τον κύριο Καμένο και είπε ο Σόρος έδωσε 50 εκατομμύρια για να αγοράσουμε ανθρώπους στα Σκόπια προκειμένου να κάνουμε τις πολιτικές μας δουλειές. Θέλουμε να κυβερνήσουμε με το λαό, για το λαό, από το λαό και στον λαό λογοδοτούμε. Στον λαό λογοδοτούμε. Στον λαό λογοδοτούμε. Προφανώς το λαό στη Φάδο λογοδοτούμε, δεν το είπα, αλλά το καταλαβαίνουμε έτσι. Ακούγεται κάπως πιο ενδιαφέρον. Αυτά τα είπε ο Κοτζιάς χτες βράδυ στην Έλλη Ιστά, είπε και άλλα μεταξύ αυτών. Θα τα ακούσουμε στην πορεία. Αλλά τούτη εδώ η αριστερή. Μπορεί να συμφωνούν με την Εκκλησία σε όλα και ό,τι πει η Εκκλησία, αλλά δεν τους εμπιστεύεται κάποιος. Ενώ υπάρχουν οι δεξιοί, οι κανονικοί δεξιοί, που τους εμπιστεύεται ο κάθε άνθρωπος σοβαρός, τους εμπιστεύεται και η Εκκλησία. Και πώς αποδεικνύεται ότι είναι σοβαροί δεξιοί και χριστιανοί? Από τους αγιασμούς που κάνουν στα γραφεία τους. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτι δεόμεθα υπέρ του δούλου Θεού Σπυρίδωνος Αδόνεος και τη συζύγου Ευγενίας των συνεργατών αυτού, των απεκδεχομένων του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος, του Κυρίου Δεϊθόμεν Κύριε Λέησον. Εμείς ξεκινάμε πάντα με την ευλογία. Πρώτα με την ευλογία και μετά οι ομιλίες. Έτσι λοιπόν γίνονται οι σωστές δουλειές σε κάθε κίνηση, οτιδήποτε ανοίγει, γραφείο, προσωρινό γραφείο, μαθήματα, πρέπει να γίνει αγιασμός για να πάνε καλά τα πράγματα. Και εμείς εδώ κάθε αρχή της σεζόν κάνουμε έναν αγιασμό, ηχητικός βέβαια, βάζουμε ένα παλιό εκεί, μια παλιά εκκλησιαστική χοροδία, τους Μητροπολίτες της εποχής, επί των βασιλέων της Φρυδερίκης και του Παύλου, αυτά με τον Άδωνη, αυτά με τις ψαλμωδίες. Ο Κοτζιάς μίλησε, δεν είπε μόνο για το Σόρος, δεν έκανε αποκαλύψεις μόνο γι' αυτό. Είχε να πει και κάτι άλλο για την Βόρεια Ήπειρο. Είδα χτες ότι υπήρχε δημοσίευμα με διαρροή κύκλων Κοτζιά. Δεν έχω κύκλους. Έχω μια αδελφή, κουκλίσα λιγερή. Έχω μια αδελφή, κουκλίσα λιγερή. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Εγώ δεν είμαι πολίτης του κράτους. Εγώ είμαι άθεος. Πολύ σωστά αυτό από το Βορύδη και τον τιμά, τον κάνει λίγο πιο σοβαρό από ότι είναι, πάρα πολύ δηλαδή, ότι είναι άθεος. Νωρίτερα ο Κοτζιάς είπε ότι έχω το γνωστό τραγουδάκι, το τραγουδούσα μόλις στο στρατό, γι' αυτό πάμε στο στρατό, για δύο τραγούδια. Μαθαίνουμε δύο τραγούδια πάρα πολύ καλά για όλη μας τη ζωή, κάνουμε καριέρα μετά στη μουσική και στο τραγούδι γενικότερα. Ο στρατός είναι ένα voice, με την ευρύτερη έννοια, με όλη τη διαδικασία του voice. Το ένα είναι η Μακεδονία ηξακουστή και το άλλο είναι το έχω μια αδελφή κουκλίτσα αληθινή και όχι λιγερή που λέει ο Κοτζιάς, γιατί ήταν αριστερός και είναι αριστερός, το λέει σε κάθε του συνέντευξη και δεν ξέρει καλά τους στίχους αυτού του κορυφαίου άσματος. Αν σήμερα Οκτωβριανή Επανάσταση, οπότε ο Λένιν έρχεται στο νου όλων μας, αλλά κυρίως έρχεται στο νου του συγκεκριμένου ηγέτη. Ο Λένιν τον Γενάρη του 17, 9 μήνες πριν την Οκτωβριανή Επανάσταση, μιλώντας σε νέους σοσιαλιστές στην εξορία, είχε πει ότι είχε εκφράσει τη βεβαιότητα ότι η Επανάσταση είναι κάτι το οποίο θα γίνει, σίγουρα θα γίνει, αλλά δυστυχώς η δική του γενιά δεν θα αξιωθεί να τη δει. Και 9 μήνες μετά βρέθηκε στην Πετρούπολη, να έχει καταφέρει με τους συντρόφους του να έχει πάρει την εξουσία του. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Αλληλούια. Το λέω αυτό για να αποδείξω ότι η δυναμική εξέλιξη των πραγμάτων στη ζωή και στην ιστορία έχει αποδειχθεί. Δεν είναι πάντοτε γραμμική. Δεν είναι, παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να τηθείς αναλόγως. Άντε λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα. Εγώ από την ανάλυση που κάνει, βλέπω ότι πάμε για επανάσταση. Γι' αυτό και η προτροπή. Ντυθείτε καλά, βάλτε καλά. Αυτή τη φορά η επανάσταση θα γίνει με καλά ρούχα. Υπάρχουν τόσα shows τα οποία μας δείχνουν πώς να αντινόμαστε και πώς να περπατάμε και πώς να κυκλοφοράμε και πώς να συνδυάζουμε τα χρώματα. Δεν θα γίνει με αμπέχωνα και μουσια. Τα μουσια βέβαια είναι της μόδας έτσι κι αλλιώς. Δεν θα γίνει με αμπέχωνα. Θα ντυθούμε πολύ καλά. Next top model, επαναστάτη. Θα υπάρχουν και τα σχετικά reality. Οπότε έκανε την ανάλυση, βασίστηκε στο Λένιν, μίλησε για το Λένιν, τι πίστευε, τι δεν πίστευε και τι μπορεί να γίνει το αναπάντεχο της ιστορίας. Από τον αριστερό ηγέτη, μια μέρα μετά τον διαχωρισμό εκκλησίας κράτους, ολοκληρώνεται τα βήματα και εδώ στην Ελλάδα, 3,5 χρόνια μετά, σχεδόν 4, της σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Βήμα-βήμα το καταλαβαίνει ο καθένας. 2-11-208-200. Αν και εσείς είστε άρρωστοι από όλα αυτά που ακούτε ή δεν έχετε προλάβει να τα επεξεργαστείτε, να τα αλέσει το μυαλό σας, πάρτε εκεί να πείτε στον άλλον. Μας προσπερνά συνέχεια η επικαιρότητα. Το κάνουν επίτηδες. Είναι πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ καλή. Οπότε τους βγάζουμε το καπέλο, τους παρακολουθούμε. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι η αλήθεια. Έχουμε και mail, η διεύθυνση του οποίου είναι studio@papakirialfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Έχουμε και στο YouTube το official, το Ελληνοφρένια. Από κάτω έχει chat. Γραφτείτε εκεί. Έχουμε και site, ελληνοφρένια.net.gr. Έχουμε και Twitter. Έχουμε και Facebook, έχουμε και γρίλο, γιατί κάπως έτσι νομίζω ολοκληρωνόταν το ανέκδοτο. Έχουμε όμως και ένα παραδοσιακό τραγούδι που μας ήρθε στο νου, επειδή ο Αλέξης Τσίπρας λέει «Κάνω το σταυρό μου», πιαστήκαμε από αυτό και με αυτό πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Αχλωδοχωρίου. Πέρα στους περακάμους όπουν οι ελιές. Αν δεν ήταν η ελιά θα ήταν η σικιά. Ανεβαίνω στη σικιά και πατώ στην αχλαδιά. Άχιτε να γαλείς τραβούλια κα. Ένα μοναστηράκι, ένα μοναστηράκι, ένα μοναστηράκι που πάνε οι κοπελές. Μια με την καλή έννοια. Πάω κι εγώ καημένη. Όμως, εγώ κάνω το σταυρό μου. Να κάνω το σταυρό μου, να κάνω το σταυρό μου. Εγώ κάνω το σταυρό μου. Να κάνω το σταυρό μου, σαν κάθε χριστιανός. Σα το έχω πει, ρε παιδιά, 100 φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε άμα κάνω το σταυρό μου. Βλέπω μια Παναγιάλη, βλέπω μια Παναγιάλη. Σταμάτη. Τι είναι πάλι. Κοίταξε ένα μανούλι, ρε, που μας κοιτάει. Βλέπω μια Παναγιάλη. Πω, τι θεογκόμενα είναι. Βλέπω μια Madame Merkel. Να κάνει το σταυρό της, να κάνει το σταυρό της, να κάνει το σταυρό της, να λάβει εκκλησιά. I believe, we believe, that Madame Merkel put the coat down slowly. Πρωτόξα να ρωτώ τι, πρωτόξα να ρωτώ τι, πρωτόξα να ρωτώ τι, παππού σε κοπελιά. Του Αντώνη του Στάμπαλου. Του γιατρού του Μακαρίτη, του γιατρού και της Μελπομένης της Αφηρίτσινας. Ναι. Ανιψιά του Μακαρίτη, του Κυρθοδωρή, του Μπαλτούρου, του γιού του Ανέστη, του Τρένιγκα. Από εδώ κοντά με, από εδώ κοντά με. Είμαι την Ελλάδα, είμαι τη Βαυαρία. Μα έχω γέρον άντρα. Από το Βερολίνο. Μα έχω. Ένας βοσκός τσοπάνος. Μα έχω γέρον άντρα και δυο μικρά παιδιά. Πολυμέρης με δέρνει. Α, η παρασκαλή κύριε. Πολυμέρης με δέρνει, πολυμέρης με δέρνει, έχει σκληρή καρδιά. Έτσι είμαστε εμείς οι άντρες, σκληροί. Βαρίστα μνή μου δίνει. Please, please. Βαρίστα μνή μου. Το σχοινί με το οποίο θα κρεμαστούμε. κοινό ανακοινωθέν λοιπόν πολιτείας εκκλησίας περί επικείμενης αποκαθήλωσης του Σταυρού από την ελληνική σημαία και από τα εθνικά μας σύμβολα. Αυτό είναι το κανονικό. Θα κατεβάσουν και το Σταυρό, να το θυμηθείτε. Και τα σταυρουδάκια που φοράμε, όλα τα πάντα. Από το chat του YouTube, διαπιστώνω, έχουμε κάνει εδώ ένα μοντάζ, έπαιξε δύο φορές, ο Βορύδης που λέει Μάθεος. Είναι μοντάζ, είναι ψεύτικο αυτό. Επειδή εσείς όλοι της νέας τεχνολογίας, νέα παιδιά, καλοπροαίρετα και κατά τα άλλα κατηρτισμένα και μορφωμένα και κόσμογυρισμένα, καμία αντίθεση με τους παλιούς σε αυτόν τον τόπο και σε όλους τους τόπους, επειδή θεωρείτε την οθόνη Θεό, ό,τι ακούτε, βλέπετε από κάποιο ηλεκτρονικό μέσο, νομίζετε ότι αυτό είναι και δεν έχετε καμία περιέργεια, καμία δεύτερη σκέψη να το αμφισβητήσετε αυτό. Λοιπόν, ήταν μοντάζ αυτό με το Βορύδη. Και άλλα που παίζουμε εδώ είναι μοντάζ γενικότερα. Δεν έχει σημασία να λέμε ποιο είναι μοντάζ, ποιο όχι. Όλα πατάνε στην πραγματικότητα, αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Αλλά καλό είναι και με αφορμή μια εκπομπή και με κάτι που διαβάζετε να μην τον πιστεύετε με την πρώτη. Μετά από 10 λεπτά κάντε μια δεύτερη σκέψη. Αν αυτό ισχύει, μπορεί να ισχύει, είναι έτσι. Ας το διασταυρώσω. Εύκολο είναι. Πάλι μέσω του διαδικτύου. Μπορεί ποτέ να μην βγάλετε και άκρη, αλλά τουλάχιστον κάντε τη δεύτερη και την τρίτη σκέψη. Και ρωτάει κάποιος άλλος ποια είναι αυτά τα τραγούδια. Είναι δύο τραγούδια του Κόκκινου Στρατού που παίζουμε από την αρχή που ξεκινήσαμε σήμερα. Το ένα είναι το Έσελον και το άλλο είναι το Βουτ. Βουτ το λένε αυτοί που σημαίνει πάμε, let's go στα αγγλικά. Ένα Mars. Αυτά τα παίζουμε συνέχεια, μας αρέσουν πάρα πολύ, μας δίνουν και ρυθμό. Επειδή πολλά κομμουνιστικά έχουν μαζευτεί και το λέει και μια ακροάτρια, κάποια στιγμή θα την ακούσουμε μετά, έχει έρθει η ώρα να εξαγνιστούμε. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και μη σενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά... Αλλά, υπάρχει εδώ ένα μεγάλο αλλά. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εδώ ήταν ο Πάνος Καμένος μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα που μας είπαν το Πάτερ ημών. Καθίστε, συνεχίζουμε. Δίνουμε τρεις διπλές προσκλήσεις για μια βραδιά που υπάρχει σήμερα. Αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίο. Στη Σφίγγα, ζωοδόχο πηγής και ακαδημίας, σε κεντρικό σημείο της Αθήνας. Ο Δημήτρης Κανέλος, νέος τραγουδιστής, και ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης μας παρουσιάζουν όλο αυτό που θα δείτε σήμερα με τίτλο «Είναι ο έρωτας το πιο γλυκό μαχαίρι». Τρεις τελείες και εισαγωγικά, δεν βάζει ερωτηματικό. «Είναι ο έρωτας το πιο γλυκό μαχαίρι». Τελεία. Και τρεις μάλιστα. Με αφορμή τις κοινές τους ανησυχίες, ο Δημήτρης ο Κανέλος, τραγουδιστής και ο συνθέτης κιθαρίστας Μανώλης Ανδρουλιδάκης, θα ξετυλίξουν, όπως λέει το δελτίο τύπου και πάντα τα δελτία τύπου είναι πολύ ωραία, το κουβάρι των στίχων του Άλκη Αλκαίου σε ένα μουσικό ταξίδι απελπισμένου έρωτα, υπαρξιακής αναζήτησης και κοινωνικής ανησυχίας. Ωραία είναι όλα αυτά. Λοιπόν, οι τρεις που θα πάρετε τώρα στο 211-208-200, όσο εμείς ακούμε υπόλοιποι το λαό, θα πάτε σήμερα το βράδυ. Σιγά μην διαχωριστεί το κράτος από την εκκλησία. Κανείς δεν το ζήτησε αυτό. Κανείς δεν το αιτήθηκε. Κανείς δεν γιώτεψε να το ψελίσει καν. Ουδετερότητα είπε. Ο Ιερώνυμος αρχίζει, ξέρεις, και τα μασάει γιατί φοβάται, γιατί ο Τσίπρας. Ναι, γιατί ο Τσίπρας είναι αποφασισμένος, δεν έχει μακίες. Είναι και άθεος, ρε παιδί μου. Ναι, δεν έχει μακίες, άθεος. Οχό! Σαν αριστερός, σαν κομμουνιστής που έχει. Ναι, σαν τι άλλο, σαν τι. Σαν αριστερός, αυτό που λέμε. Σαν αριστερός, σαν θαραλέος. Λοιπόν, άκου Αποστόλη. Η εκκλησία ήταν μαζί με τον Τούρκο. Δεν πειράξαν ούτε Πάσχα, ούτε Χριστούγεννα, ούτε τίποτα. Η εκκλησία ήταν αυτή που δεν είχαμε διαφωτισμό. Η εκκλησία φταίει για όλα. Για κάτι που δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, με υποθέσεις. Ότι ο Θεός, ποιος Θεός. Η πιο νέα θρησκεία είναι χριστιανική. Μαζί με τη μουσουλμανική. Έχει πάρει από όλες τις θρησκείες. Και έχει κάνει ένα μείγμα, ξέρεις, ένα ωραίο πραγματάκι. Ναι, ξέρω. Για να πιστέψει αυτός που δεν πιστεύει στον εαυτό του, να πιστέψει στον Θεό, να σώσει ο Θεός. Έτσι νομίζω εγώ. Εγώ καλά κάνεις και νομίζεις. Και σιγά τώρα να μην διαχωριστούν. Θα χάσουν γάμους, θα χάσουν βαφτίσια, θα χάσουν κηδείες. Γιατί χάνονται όλοι αυτοί που βλέπεις. Άμπερ δ' αλέρτ, λέει, χάθηκε αυτός 75 χρόνια 80. Τι δεν έχει να τον θάψουνε. Πώς 3.500 ευρώ θες για να θαυτείς. Θα πούμε χρόνια πολλά για τον Μπομπούκο. Να μην τον χάσουμε, να τον χαιρόμαστε. Ναι, μωρέ, γιατί είναι στη φάση των άθλων του. Αν στην παρέλαση τραγουδάει κανέναν ύμνο του ΕΑΜ, τι λέει θα έλεγε. Αχ, να γινόταν αυτή η τρολιά, να δω. Εκεί θα πρότεινε αυτός αποβολές. Για τις προσευχές θα σου πω και για τις εικόνες στα σχολεία. Βεβαίως. Ξέρεις πόσες αποβολές είχα φάει εγώ στο Λύκειο για την προσευχή που δεν σηκωνόμουν να την πω. Πόσες. Δεν φαντάζεσαι. Όντως. Ναι, ναι, όντως. Ναι, φώναζε και με είχε βάλει και στο μάτι ο άτιμος. Σε τι σχολείο πήγες, μωρή? Σε τεχνικό Λύκειο. Και στο τεχνικό Λύκειο λέγανε να πεις προσευχή. Ναι, και στο μικρόφωνο κιόλας. Έπρεπε να βγούμε. Μωρή, και... το ξέρω και εμείς στο μικρόφωνο, αλλά εμείς στο δημόσιο. Ναι. Τι να σου πω, περάσαμε ολόκληρη σχολική ζωή και δεν είπαμε προσευχή. Κανα δυο είχαμε στάνταρ που πηγαίνανε. Άσε, παιδί, μου σου λέω κάθε πρωί. Δεν φαντάζεσαι. Θα είχατε κανένα κολλημένο. Εμείς τους είχαμε πάρει τον αέρα. Τέλος πάντων, επίσης, εγώ πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να μην τολμάει να φοβάται να βγάλει τις εικόνες από τα σχολεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τολμάει. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Για δες τον καλά, για δες τον καλά και ξαναπες μου. Παιδί μου, μπορεί να φοβάται να το κάνει. Τι έχει να φοβηθεί, τι έχει να φοβηθεί. Τι, μήπως επειδή έρχονται εκλογές, μη χάσει τα Χριστιανόπουλα. Αποκλείεται. Το πολιτικό κόστος ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το υπολογίζει. Παιδί μου, μπορεί να φοβάται το Θεό. Άκου που σου λέω. Α, ο Θεό, το Θεό είναι άλλο. Παράδειγμα, περίμενε. Σε αυτοκίνητο που έχω πάρει είχε μέσα μία παναγίτσα, μαγνητάκι. Δεν τολμάω να την ξεκουνήσω από εκεί που είναι. Να το ρισκάρεις. Χρόνια πολλά να τον χαίρεσαι. Ποιον? Τον συνάδελφό σου, τον Άδωνη. Α, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Η σάτυρα γιορτάζει σήμερα. Ναι, ναι, σωστό. Ψάχνω να βρω στο κανάλι στο YouTube τη συνέντευξη τη κυρία από τι φυλακέ Αβέροφ και δεν υπάρχει. Ολόκληρη δεν υπάρχει, υπάρχει αποσπασματικά μέσα στι εκπομπέ μα. Θυμάσαι σε ποιε μέρε ήταν Πέμπτη και Δευτέρα. Α, ήταν την προηγούμενη, νομίζω Τετάρτη, Πέμπτη και μετά έχει κάτι από την αρχή τη εβδομάδα. Πε να έχει και Δευτέρα, ναι. Οκ, οκ. Να σου πω, το Σάββατο ήρθαμε στο Κρεμλίνο, ξενιτευτήκαμε και δεν μπήκαμε μέσα. Τι πράγματα είναι αυτά? Δεν είχατε κάνει κράτηση? Δεν ήξερα ότι πρέπει να κάνουμε κράτηση, Αποστόλου μου. Χαμός γινόταν. Αποστόλου μείνανε τουλάχιστον 200 άτομα απ' έξω. Σκέψτε ότι εγώ ήμουν ο πρώτος που δεν μπήκε. Δηλαδή έφτασα στο ταμείο, έβγαλα τα λεφτά και μου λέξε δεν παίρνει. Θα ξανάρθουμε. Απλά κοίταξε να κάνει μια κράτηση πρώτα. Θα κάνω. Να σου πω. Έλα. Πήγε με τη συντρόφισσα. Την Ποφίλιου. Βέβαια. Πολύ καλά. Αυτό δηλαδή πάλι σταλινικό με τροσκίστρια πρέπει να έχει να γίνει από την τέταρτη διεθνή. Από την τέταρτη διεθνή περίπου, ναι. Άκουσα τώρα τον Άδωνη που επέρεται πόσο καλός πολιτής είναι και πρέπει να πάρει και το βραβείο. Φαντάσου λοιπόν τόσο καλός πολιτής που είναι, τι παπ***α μας έχει πουλήσει τα τελευταία χρόνια από βιβλία μέχρι πολιτικές. Ίσα απίλα μας έχει πουλήσει και σε πολύ καλή τιμή. Είδες ποιο βραβείο ήθελε όμως, Φίνικα ήθελε. Φίνικα. Φίνικα για να του θυμίζει και κάτι τη Χούντα. Να βάλει και κάτι άλλο μέσα. Το πουλί. Τι κάνουμε ρε. Ρε εσείς, το βασιλιά θα ρίξουμε. Δεν με χιάζετε όλοι σας λέω εγώ. Το πουλί. Μην παίρνετε άλλο για τις προσκλήσεις, γιατί θέλει να κάνει και τα δικά του άλλος μέσα. Οι τρεις που θα πάτε σήμερα είναι η κυρία Τσολακίδη Κατερίνα, ο κύριος Βλάσης Βασίλης και η κυρία Βραμιώτη Ιωάννα. Θα πάτε στη Σφίγγα, Ακαδημίας και Ζωοδόχου Πηγής. 9 η ώρα είναι η ώρα έναρξης. Θα πείτε Ελληνοφρένεια και θα δείτε αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίο, Δημήτρης Κανέλος, Μανώλης Ανδρουλιδάκης. Καλά να περάσετε. Θέλω να λύσω τα προβλήματα με την Αλβανία και να παίζουμε τα παιχνιδάκια του ύμνου. Έχω μια αδελφή, κουκλίτσα λιγερή. Αληθινή κουκλίτσα, δεν είναι λιγερή. Για να είναι λιγερή πρέπει να είναι αληθινή. Δεν το λέει σωστά γιατί είναι αριστερός και δεν το έχει μάθει σωστά ο Νίκος ο Κοντζιάς. Φεύγουμε από αυτό, πάμε στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός κερδίζει σε όλους τους τομείς, όλα τα επίπεδα. Υπάρχει όμως και ένα επίπεδο που δεν το έχετε καταλάβει ότι μπορεί να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Δευτέρα Παρασκευή, μόνο άντε γεια. Και πλέον η Δευτέρα έχουμε και δύο λόγους να είναι η καλύτερη μέρα μας. Γιατί βλέπουμε και Next Top Model πριν, όπου και εκεί ως Ολυμπιακοί εκπροσωπούμαστε από την Άννα την Αμανατίδου, Ολυμπιακάρα από μικρό κορίτσι, επιβεβαιωμένο. Μακρινή ανιψιά του σπουδαίου Γιώργου Αμανατίδη. Και γιατί να μην το σηκώσουμε και εκεί ερυθρόλευκο στο Greece Next Top Model να πούμε ότι ο Ολυμπιακός είναι και εκεί πρωταθλητής. Οι άλλοι είναι πουθενάδες. Και γιατί όχι να πάρει το βραβείο και το συμβόλαιο. Και μακάρι να τις γράψει και ο Γκοτιέ και ο κάθε εκεί μόδιστος να πούμε σπουδαίο να γράψει ερυθρόλευκη φόρεμα για την Άννα μας και να βγει στις πασαρέλες της Ευρώπης και να πούμε να παντού Ολυμπιακός. Τίποτα δεν είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Ποιος είναι αυτός ο Γκοτιέ? Άστε ένα καλό παιδί. Βεβαίως στην εκπομπή του Τσουκαλά πήρε και ένας ακροατής χουλιγκάνος του Ολυμπιακού ή σοβαρός οπαδός του Ολυμπιακού, ο οποίος, ναι, πλεονασμοί, ο οποίος άλλωστε βλέπει και Next Top Model και βλέπει την άλλη εκεί και θέλει να σηκώσει και το ερυθρόλευκο εκεί, όπως είπε ο ίδιος, πορωμένος, παντού τα βλέπει κόκκινα. Υπάρχουν θέματα, θέλω να πω, τη σημερών ημέρα. Αυτός έχει αυτά τα θέματα, ο Σταύρος το βλέπει αλλιώς. Λοιπόν, θέλω την Ελλάδα αλλιώς. Είμαστε η πολιτική συμμαχία του αλλιώς. Και σας καλώ να αναλάβετε την ευθύνη για την επιτυχία του κινήματός μας. Να κάνουμε την χώρα αλλιώς. Άρτο αλλιώς, γενικώς, το θέμα δεν είναι αν θέλει και τη βλέπει ο Σταύρος στην Ελλάδα και τον ελληνικό λαό αλλιώς, ότι μάλλον ο ελληνικός λαός στις εκλογές που έρχονται θα τον δει αλλιώς. Τι ζόρι τραβάει ο κύριος Καλαμούκης με τον κύριο Βορύδη? Τον ζηλεύει μάλλον. Ο κύριος Καλαμούκης δεν ενθουσιάζεται? Εγώ και ο κύριος Βορύδης ενθουσιαζόμαστε. Το ενθουσιάζομαι βγαίνει από το εν και θεός. Γεια σας. Τρελό. Έλα, γεια. Αποστόλη, να σε ρωτήσω κάτι. Έμαθα ότι και ο Μπακογιάννης ο μικρός θα μπει στη δημαρχία. Θα μπει, είναι υποψήφιος, δεν ξέρω αν θα μπει. Ναι. Μπορεί να κατέβει και ο Τζίμερος, ξέρω εγώ. Δεν μου λες κάτι. Όλη η οικογένεια θα φάει από το ελληνικό δημόσιο. Τι θα γίνει δηλαδή? Τι, μισή, άμα το ξεκινάς πάει all the way. Αυτός που κατούρισε το πηγάδι, κατούρισε. Όλη η οικογένεια να φάει, ας φάει και κάποιος άλλος από το ελληνικό δημόσιο. Κι άλλοι τρώνε, μην ανησυχείς, δεν τρώνε μόνο αυτοί, τρώνε κι άλλοι. Από την άλλη, το παλικάρι από τη δουλειά του θέλει να βγάλει. Δεν σου πει κάτι άλλο, τι θέση. Να πάνε στον ιδιωτικό τομέα, γιατί είναι και αυτοί οι υποστηρικτές του ιδιωτικού τομέα, να πάνε να θριαβεύσουν εκεί και να κάνουν πολλά λεφτά. Όχι να τρώνε όλοι από το ελληνικό δημόσιο, φτάνει πλέον. Καλά, δεν μπορεί να συνδυαστεί το ένα με το άλλο. Μπορεί να έχει το ελληνικό δημόσιο το ένα ταμείο σου και να κάνει και δουλειές, ας πούμε, και με τον ιδιωτικό τομέα, ξέρω εγώ. Δηλαδή, τι τις έχει τις φιλίες τώρα με τον Χριστοφοράκο και ο Κυριάκος? Είναι αχόρταγος. Η λέξη αχόρταγος δίπλα από την οικογένεια Μητσοτάκη δεν μ' αρέσει. Να το πούμε λέμαργος. Και αυτό. Σε παρακαλώ. Αποστόλη, καλημέρα. Καλημέρα. Μην ξαναπείς την Αταλάντη Ατάλαντη, θα σε πλακώσω. Τι είναι? Γιατί έχω εγγονή Αταλάντη, την καμαρώνω. Αταλάντη είναι το όνομά της? Ναι. Απαπα, το καημένο το παιδί. Δεν το λυπηθήκατε για το bullying? Το καημένο είσαι εσύ. Εγώ είμαι το καημένο ή αυτό που θα το λένε Αταλάντη στο σχολείο? Αταλάντη δεν την έχουν πει ποτέ κανένα. Δεν το θέλω να το ξανακούσω αυτό που είπε. Υπάρχει Παναγιά η Αταλάντη? Όχι, δεν έχουμε, δεν γιορτάζει τώρα. Δεν είναι χριστιανικό άρα? Είναι η μόνη γυναίκα που πήγε με τους Αργοναύτες μόνη της. Πήγε με τους Αργοναύτες, με πόσους πήγε, Θεέ μου, παρτόλα το πάτε το παιδί. Πήγε στην Κολυχίδα η Αταλάντη. Ήταν πολύ ωραίο πρόσωπο. Στην Κολυχίδα πού είναι αυτό ο Συγκρού? Κορχίδα, παιδί μου, στην εργοναυτική εκστρατεία σου μιλάω. Ναι, ναι, εκστρατεία, Κορχίδα. Αχα, yeah, yeah. Άκουσε με. Το πιάσα, ναι, ναι. Στη μυθολογία μας αυτή η Αταλάντη ήταν τρομερή γυναίκα. Λοιπόν, άλλο. Πολύ προπαγάνδα ΚΚΚ κάνετε και μου την έχει βαρέσει. Τι θες, ΣΥΡΙΖΑ? Ναι, ναι. Όπα, δεν είμαι δημοκράτης. Είσαι εσύ, εσύ. Όπως είναι ο Χατζηνικολάου. Θέλω δημοκρατία. Άιμαρι. Εδώ δεν γεννήθηκε, ρε, ο κομμουνισμός. Εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία. Ο Τσάβες έτσι ξεκίνησε. Πάει ο Τσάβες τώρα, πού Τσάβες? Να σου πω τώρα. Έλα. Και πώς το φωνάζετε το παιδί, το χαϊδευτικό, ποιο είναι? Αταλάντη, δεν λέμε χαϊδευτικό εμείς. Δεν έχει λάντι, ξέρω εγώ, άτα. Τίποτα, ούτε λάντι, ούτε λάντι. Αταλάντη ολόκληρο. Όλα τα ονόματα τα λέμε ολόκληρο. Εγγόνα σου είπες είναι? Εγγονή μου, ναι. Εσένα λένε έτσι? Εμένα, όχι, κανέναν μας. Το έχει διαλέξει η μάνα της από. Σοφή. Σοφή κουκουβάκια η μάνα. Μπράβο το παιδί. Ναι, ναι, μα μια χαρά είναι το όνομά της. Παντρεύεται η δούλη του Θεού, Αταλάντη, το δούλο του Θεού, Δομοκό, ξέρω εγώ. Λογικό. Νεφέλη έχω και Ανδρόνικο έχω. Καλά τον Νεφέλη. Α, μια πέτρα σε όλα τα ονόματα. Τέλος πάντων. Να σου δώσω το τηλέφωνο του Άδωνη να κάνετε παρέα. Τι λες, μωρέ, θα ταιριάξετε. Ναι, ήθελα να πω το εξής, ότι στην Ελλάδα δεν είναι πρωτοφανές βέβαια. Αυτοί οι οποίοι είναι, δουλεύουν και αυτοί οι οποίοι εργάζονται και είναι πανέξυπνοι, από κανένα δεν βραβεύονται. Τον Άδωνη λέμε. Τον Ιχάκη του μπορείτε να φτάσετε. Εμείς του Άδωνη, ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα. Γιατί δούλεψε και γιατί έχει μυαλό ξηράφι. Πείτε τα. Πείτε τα, γιατί δεν τα λέει κανένας άλλος. Αν μπορείτε, φτάστε τον. Στο ένα χιλίωστο να φτάναμε, χαρούμενοι θα ήμασταν. Αν δεν μπορείτε. Αυτό είναι. Γι' αυτό γαυγίζετε. Αλλά η Ελλάδα τα τρώει τα παιδιά της. Επιβραβεύστε κάποιον που αξίζει τον κόπο. Ο Άδωνης αυτός, μάλιστα. Η Ελλάδα τα τρώει τα παιδιά της. Yeah. Τέτοιοι είμαστε. Τέτοια αυτή είναι η μία που μας αξίζει όμως. Κοινό ανακοινωθέν λοιπόν πολιτείας Εκκλησίας περί επικείμενης αποκαθήλωσης του Σταυρού από την ελληνική σημαία και από τα εθνικά μας σύμβολα. Έτσι ξεκίνησε χθες το διάγγελμα, τον δύο διάγγελμα, η συνέντευξη, οι ανακοινώσεις. Το απόσπασμα που ακολουθεί δεν απευθύνεται στους υπόλοιπους, απευθύνεται μόνο στους Σιριζαίους. Ακούστε το, είναι δική σας υπόθεση. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να απευθύνω αγωνιστικό κάλεσμα προς όλους τους αριστερούς και τις αριστερές, όπου και αν ανήκουν κομματικά. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Φίλε Χρήστο, το 500 ευρώ από τα Γιαννιτσά. Κάντε λόγια πνεύματι, άσυε μονάδι. Παναγιώτη από τη Δοδόνη. Εξάνιτσον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων. Τσιταντίνε, τσιταντίνη την Πολόνια. Εξάνιτσον το ανώνυμα μου. Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, Αλεξάνδρα από το Βόλο, Χρήστο από τα Γιαννιτσά, Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάσια από τη Μυτιλίνη. Μην καταπιστέψεις με ανθρωπίνη προστασία, Παναγία Δεσποίνα. Άστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Απευθύνεται κυρίως στο παλιό κομμάτι του συνασπισμού, σε αυτούς τους συντρόφους, είναι ο νέος επαναστατικός ύμνος που θα συνοδεύει στις δράσεις το ΣΥΡΙΖΑΙΚΟ κοινό. Κάπως έτσι τελειώνουμε, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Τώρα τρίτο μέρος του λαού, σε λίγο μαγκαζίνο. Γεια σας. Άκουσες τι έγινε στην Αριζόνα. Εντεκάχρονο σκότωσε, λέει, τη γιαγιά του. Υποχρέωνε με πιεστικό τρόπο να καθαρίσει το δωμάτιό του. Και καλά τι έκανε. Άσε το διάλογο την μπάμπο, δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια τη, το πει ότι είχε να πάει να καθαρίσει του παιδιού. Πες τον καλαμπούκι που μα πιέζεται και καλά να γίνει με του πολιτέ. Βλέπει τι έχει πίεση. Κάθε μέρα, δεν και καλά να γίνει. Τι έχει κομμουνισμό η Αριζόνα. Αν το δωμάτιο του παιδιού έμεινε ακαθάριστο, τι θα γίνονταν, τίποτα θα γίνονταν. Γι' αυτό σου λέω. Δεν είναι ο κομμουνισμός, ο καπιταλισμός είναι. Οι ανάγκες του καπιταλισμού που σου επιβάλλουν καθαρά δωμάτια. Καλαμπούκι, πρόσεχε. Από το ναό του, από τη Μέκα του καπιταλισμού, την Αμερική έρχονται τα μηνύματα. Πρόσεχε. Ναι. Λοιπόν, α πω γιατί κάνει κακό στην νεολαία. Εγώ. Εσύ. Α, δεν το ξέραμε. Συγγνώμη κιόλα. Όχι, θα ακούσει. Λοιπόν, η γιαγιά μου είναι το 36 γεννηθή. Ήδη δεξιά. Δεν με ανάβει τώρα, με ανάβει. Λοιπόν, κάρα δεξιά. Από τότε ψηφίζει ΕΡΕ, μετά Καραμαλή. Λοιπόν, δεξιά. Εγώ είμαι 20 τόσο χρονών τώρα, 21. Κάθε χρόνο τα Χριστούγεννα με λέει, έλα να με πει τα κάλαντα. Εγώ, άμα πάω και τι τραγουδίσω αυτά τα κάλαντα, τι θα πάρω, τα σκύλια μου θα πάρω. Θα στρέφετε την νεολαία με αυτά που κάνετε. Εσύ είσαι νεολαία. Εγώ είμαι νεολαία, ναι. Βρε, άντε στο διάλογο. Θα πάω. Θέλω μια αφίσα, θα μου φυλάξεις. Άι, μορχέσαι μας. Αλήθεια, θα έρθω να την πάρω στο καμαρίνι, να υπογράψεις και πάνω στην αφίσα, μια χαρά. Θα κρατήσεις αλήθεια. Όχι, δεν κρατήσω. Άμα βρεις, βρήκες. Ρε, θα σου πω κάτι, αλλά να μην πάθει κανένα σοκο καημένο ο Βορύδη και οι οπαδοί του που μπορεί να μην το ξέρουν. Τα Χριστούγεννα γιορτάζονται και στη Συρία του Άσαντ, τη μουσουλμανική, και στην Παλαιστίνη. Αυτοί που τα καταστρέψαν τα Χριστούγεννα εκεί και σταμάτησαν να τα γιορτάζουν, στη Συρία ήταν η αντικαθεστωτική μισοφόρη των Δυτικών και στην Παλαιστίνη το δέντρο, στη Βιθλέμ, το καταστρέψαν οι Ισραηλινοί, οι φίλοι και σύμμαχοι αυτών. Και το άλλο που θέλω να σου πω είναι για την πολύ σωστή προσέγγιση που είχε μαζί με το Θήμιο για το γήπεδο Τσάεκ. Ότι πραγματικά αυτός ο εργολάβος ο οποίος έκανε αυτές τις ενέργειες πρέπει να τον καταγγείλουμε. Εγώ το έχω στείλει και σε δημοσιογράφους και σε οπαδούς της ΑΕΚ να τον βγάλουν στη χώρα. Τώρα είναι θέμα της ΦΑΕΑΕΚ να δούμε τι θα κάνει. Αλλά αυτοί οι γελοί που βγήκαν, αυτοί που όταν ακούνε εργάτη βγάζουν σφυράκια και δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με κανέναν εργάτη. Και βγήκαν τώρα και γράφουν όχι στο κάτερχο του Μελισανίδη, όχι στην βία των οπαδών της ΑΕΚ και όλα αυτά. Έχουν ασχοληθεί με κανέναν άλλον. Έχουν με το αφεντικό ομάδα που αυτοκτονούν οι εργαζόμενοι του για την απλήρωτη, με τον άλλον που είναι πρεζέμπορα και τα έχει καλά με τη Χρυσή Αυγή, με τον άλλον που πήρε 300 στρέμματα με ένα κολυμβητήριο και με ένα γυμναστήριο. Δεν σου λέω ότι φταίνε οι ομάδες γι' αυτό, αλλά αυτή η επιλεκτική αντιμετώπιση μόνο για τον παπάρα τον τίγρη μου δημιουργεί πολλά ερωτήματα. Γιατί που έχουν επρίξει τα ούμπαλα όλοι αυτοί που μπαίνουν σε τάξη και λένε το ανεκδίκητο αυτό που θα σου πω, το οποίο σίγουρα το έχει ακούσει. Όταν του μιλάω για το ΚΚ μου λένε κόκκινο φασισμό είναι το ίδιο με το φασισμό. Βρε βλάκα, βρε ηλίθιε. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Τι μπερδεύει βρε βλάκα τον κομμουνισμό με τον φασισμό. Αφού ο ένα πολέμησε τον άλλον και τον πήδηξε. Με συγχωρείτε για τη λέξη. Δεν έχει καμία σχέση ρε φίλε ο φασισμό με τον κομμουνισμό. Δεν μπορεί να λε κόκκινο φασισμό και μαύρο φασισμό. Ρε τι μαλάκα μπορεί να είσαι για να λε αυτό. το πράγμα. Και με συγχωρείτε για τη λέξη θα βάλει τώρα, μπιπ. Ω, παρακαλώ. Το υπερλάβω. Δεν έχει καμία σχέση, ρε φίλε. Δεν μπορώ πια να το ακούω αυτό το πράγμα. Κόκκινο φασισμό, κόκκινο φασισμό. Βρέ ηλίθιε, διάβασε λίγο. Έλα, για πώ το λέει.